Radio 1. Lara Billy Rensen. Een hele goede middag. Komend uur in Nieuws in Co. De eerste prikken zijn gezet in Amsterdam en Den Haag. Is een begin gemaakt met het vaccineren tegen apenpokken. Maar wat is er nog meer mogelijk in de bestrijding van dit virus? U hoort het zo bij ons. Nu is het NOS-journaal, Katrien Straatman. Het kano-ongeluk vorige week op het Veluwemeer wordt niet strafrechtelijk onderzocht, meldt de politie. Bij het ongeluk kwamen 3 gezinsleden om het leven toen de kano waarin ze zaten omsloeg. De moeder werd uit het water gehaald, maar overleed in het ziekenhuis. De vader en hun dochter werden na een zoekactie levenloos uit het water gehaald. Alleen een dochter van 7 overleefde het drama. De politie heeft onder meer de kano onderzocht op schade en concludeert dat er geen derden bij het kapseizen betrokken waren. Artsen in Groot-Brittannië mogen de behandeling stopzetten van de 12-jarige Archie, die hersendood is. Dat heeft de rechtbank besloten in een hoge beroepszaak die door de ouders van de jongen was aangespannen. Zij vinden dat hun zoon behandeld moet blijven worden omdat zijn hart nog klopt. De artsen zeggen dat de hersenschade die de jongen heeft opgelopen onherstelbaar is. Ook de rechter is van mening dat het doorbehandelen van Archie zijn dood alleen maar zou uitstellen. De rechtbank sluit zich daarmee aan bij een eerder oordeel begin juni. Toen was de conclusie ook al dat de jongen van de beademing mag worden afgehaald. Een 28-jarige man is veroordeeld tot 25 jaar cel voor het medeplegen van de moord op Rashid Kotar op een parkeerplaats in Amstelveen eind 2019. Ook is hij schuldig bevonden aan poging tot doodslag op Kotars 5-jarige zoontje. Die zat op de achterbank toen zijn vader werd vermoord. De jongen bleef ongedeerd. Rusland wil een eigen oorlogstribunaal oprichten. Daar moeten Oekraïners worden berecht die zich volgens Rusland mogelijk schuldig hebben gemaakt aan oorlogsmisdaden. Volgens het hoofd van de Russische onderzoekscommissie wil Moskou strafzaken openen tegen ongeveer 400 mensen die misdaden gepleegd zouden hebben in de regio Donbass in Oost-Oekraïne. En de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tussen Ajax en PSV wordt gewoon komende zaterdag gespeeld. PSV had de KNVB gevraagd om het duel te vervroegen. De club zou dan wat meer tijd hebben om zich voor te bereiden op de wedstrijd tegen AS Monaco volgende week. Volgens de KNVB is het te kort dag om nog te schuiven. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar gehouden in het Verenigd Koninkrijk. Oekraïne won dit jaar het festival, maar omdat het land in oorlog is, werd eerder besloten dat het evenement daar niet kan worden gehouden. Engeland werd tweede op het festival en mag nu dus de organisatie op zich nemen volgend jaar. In welke stad is nog niet bepaald, zegt redacteur Joren Kompeer. Officieel kunnen steden zich vanaf nu gaan aanmelden. Maar toen bekend werd dat er gepraat werd met de BBC en het Verenigd Koninkrijk, hebben al meer dan 15 steden zich aangeboden, zoals Glasgow, Londen, Belfast, dus echt uit het hele land. Die moeten nu een bidboek gaan schrijven. Nou, komende weken moet dat dan uitkomen en dan gaan ze kiezen. En daarmee lopen ze echt wel fors achter op de normale planning. Want normaal zou over een maand de plaats al gekozen moeten worden. Nou ja, dat gaat nu zeker niet lukken, dus ze hebben haast. De Britse omroep zegt samen met de Oekraïense publieke omroep te zullen zorgen voor een Oekraïns tintje aan het festival. De eindsprint in de tweede etappe van de Tour de France is gewonnen door Marianne Vos van Jumbo-Visma. Vos pakt ook de gele trui. Onbeschrijfelijk, ik heb nu nog niet echt woorden. Het is natuurlijk... Vandaag gingen we voor de etappe zeker. Maar dan morgen hebben we kunnen starten in geel, dat zal wel heel bijzonder zijn. Vandaag was een vlakke rit van iets meer dan 136 kilometer van Meaux naar Provence. Het weer nog, de komende uren lokaal buien en onweer. Vannacht klaart het op en koelt het af tot 15 graden. Morgenochtend nog wat regen, maar daarna schijnt de zon en wordt het tussen de 18 en 22 graden. En hoe is het op de weg? Robert Vriesen, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, er staat zo'n 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een vrachtwagen, een dieplader, heeft op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk een geluidsscherm platgereden. 8 kilometer file staat er met meer dan 2 uur vertraging. Want er zijn daar 3 rijstroken dicht. Dus een flink ravage daar. En omrijden doe je via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Door die file op de A12 ook file op de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Gouwen 6 kilometer met 80 minuten vertraging. En op de A13 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Rotterdam. Bij knooppunt Kleinpolderplein gebeurde een ongeluk. Er staat nu 9 kilometer file met precies een uur vertraging. Zijn er 2 rijstroken dicht richting Rotterdam. Pak je maar beter de A4. Ster. Honger en voedseltekorten nemen wereldwijd toe. Door de klimaatcrisis, corona en aanhoudende conflicten. Stichting Vluchteling helpt wereldwijd tegen ondervoeding. Met voedselhulp, schoon drinkwater en financiële hulp aan gezinnen, zodat zij zelf eten kunnen kopen. Ook helpen we ondervoede kinderen met medische zorg en noodvoeding. Steun ons werk en help mee honger te bestrijden. Hoe we dat doen? Ga naar vluchteling.nl. Nu bij Heuts. Alle Intex en Bestway zwembaden op voorraad en direct leverbaar. Check, check, check. Even naar Heuts.nl. Elk seizoen wel iets te doen. Bij Uitgekookt.nl koken we vers voor jou. Dus deze week even geen zin of tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Naast mijn Brits-Indische rijstschotel met zalm en een zomerse gado-gado staan ook de best beoordeelde maaltijden op het menu. Bekijk ze nu op Uitgekookt.nl. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Vraag je, hoeveel is 48 gedeeld door 4? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. In mei kwam het eerste geval van apenpokken hier in Nederland aan het licht. Ook in Nederland zijn waarschijnlijk mensen besmet met apenpokken. Het is een virus dat de afgelopen tijd rondgaat in Europa. En inmiddels hebben ruim 700 mensen het apenpokkenvirus opgelopen hier. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. De vaccinatiecampagne tegen dit virus is vandaag begonnen. In eerste instantie zullen meer dan 30.000 mensen in aanmerking komen voor het vaccin. Voor de 31-jarige Ryan komt het te laat. Sinds 12 juli heeft hij apenpokken en zit hij in isolatie. Het is een zeer pijnlijke periode, vertelt hij aan verslaggever Jeroen de Jager. You can see here, I think I have about 30 blisters all over my body, active blister at the moment. Totaal zo'n 30 blaren heeft Ryan, verspreid over zijn hele lichaam. The pain is in my rectal area. So that's the painful part. En het is vooral de pijn die hem nekt. Helemaal de rectale pijn bij zijn anus. Was so bad. I never taken any painkiller ever in my life before. Het was zo ondraaglijk dat hij oxycodon kreeg van zijn huisarts. It's oxycodon. Maar zelfs dat hielp nauwelijks. I just couldn't handle the pain anymore and I can imagine myself just grab a knife and cut myself. I never really have any suicidal thought before. It was just in that particular moment. Op een bepaald moment dacht hij dus zelfs aan suïcide. Als mensen in de risicogroep in een vroeg stadium zouden weten van de pijn, zou dat kunnen helpen. A lot of people experience the same thing. And this is something that I didn't know where, before I got monkeypox. No one told me that it's going to be that painful. Het begon allemaal 2 weken geleden in Madrid. Yes, it was in the sauna, so I met several guys within a short period of time. And it was dark, so I didn't really pay attention whether they show some monkeypox symptoms or not. Het was donker, dus hij heeft bij de andere mannen geen symptomen gezien. Terwijl er wel een waarschuwing hing bij de sauna. Ryan kende het gevaar, maar niet de pijn. Yes, I do. And even they put some signs in front of the place. Ondanks dat voelde apenpokken nog ver weg. It's the beginning of summer. Sometimes people... at least for me, I try not to look that much into it because I'm also scared that it might affect my, summer plan. En het was het begin van de zomer, na 2 jaar COVID. Hij wilde wel weer los, kop in het zand. Inmiddels is de scene volgens Ryan wel bekend met de apenpokken en gaat het dus vooral om indammen. At the moment we should be more focused on how to contain the virus. Nederland is wat laat met de vaccinatiecampagne, zegt hij. It's a bit late in comparison with other countries, for example, like in the UK or France. Maar gaat het in ieder geval halen als je bij de risicogroep hoort. But better late than never. And I hope that if you have a chance to get it and you think that you are at risk, then please get it. Informatie, daar gaat het om volgens Ryan, om gedrag te veranderen. En ook de risicogroep van mannen met losse seksuele contacten laat zich volgens hem echt wel beïnvloeden. I think so. We're not that stupid. And the pain is so painful. It's not worth the risk. Really. Met de gay maand in het vooruitzicht, Gay Pride in Amsterdam, is er werk aan de winkel voor de GGD. I would say that HGD probably could maybe make a stand during the festival just to inform. En als Ryan weer uit de isolatie komt, waarschijnlijk eind deze week. And sex the coming months? Yes or no? I don't think so. It's just this. It's traumatizing. I think it's gonna take a while for me to enjoy it again. Nee, het is allemaal te traumatiserend geweest. Het zal wel even duren voordat hij weer van seks kan genieten. Het verhaal van Ryan, door onze verslaggever Jeroen de Jager opgenomen. Voor sommigen komt het vaccin dus net te laat. Anderen komen nog niet in aanmerking voor een vaccin tegen apenpokken. Op de website van het RIVM is ook te lezen dat nog verder onderzocht moet worden in welke mate het vaccin beschermt tegen het virus. Alle reden dus om naast vaccinatie ook in te zetten op gedragsverandering, dachten wij. Daarover praat ik verder met Kai Jonas, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit Maastricht. Hij houdt zich onder meer bezig met gezondheid binnen de LHBTI-plus-gemeenschap en doet ook onderzoek naar het apenpokkenvirus. Goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Meneer Jonas, we hebben het net gehoord, het verhaal van Ryan. Hoort u dit soort verhalen meer in de gemeenschap waar het virus nu rondgaat? Ja, dat klinkt heel erg bekend. Mensen die ook met mij hebben contact gezocht over hun ervaringen met apenpokken delen hetzelfde verhaal. Met name in de anale gebieden ontzettend veel pijn. Dat hadden ze niet verwacht. Zagen ze niet aankomen. Ze hebben het onderschat. Dus het is belangrijk dat we hier ook goed en breed informeren en niet zeggen, oh, dat is een beetje zoals waterpokken, niet gevaarlijk, je gaat er niet dood van. Dus het kan echt heel erg pijnlijk zijn. Dat hoor ik ook van mensen die met mij hebben gepraat. En Ryan verwijst ook naar de zomerperiode en het feit dat het corona was geweest. Dat hij behoefte had om los te gaan en dat hij daarom misschien wat minder zorgvuldig was en voorzichtig. Hoort u dat ook vaker terug? Nou, het is inderdaad zo dat we heel zware jaren achter de rug hebben. Mensen zoeken weer contacten, maar ze stonden er niet op te wachten. En ze weten ook niet goed waar ze naar moeten kijken. Dus ik denk, we mogen het hun ook niet verwijten dat ze dat over het hoofd hebben gezien. En ik weet ook van artsen en dermatologen die ook aangaven in het begin dat ze apenpokken niet goed hebben erkend. Het is gewoon een nieuwe virusziekte. Dus dat is niet iets wat we heel snel en goed kunnen herkennen. Nee, en dan is informatie natuurlijk heel belangrijk, hè? En ook om je gedrag zelf te kunnen veranderen. Ryan vertelde dat hij misschien andere keuzes had gemaakt als hij had geweten hoeveel pijn hij zou hebben van apenpokken. Wat is uw inschatting? Is daar genoeg aandacht voor in alle informatie? Nou, wij beginnen, zoals Nederland, RIVM, ze zijn nu bezig met de informatiecampagne. Maar in andere landen wordt wel sterker op de mogelijk zware pijn gewezen. Dus dat is denk ik belangrijk dat we dat hier in Nederland ook doen. Maar we moeten ook goed opletten. In onze eigen data blijkt dat de gemiddelde homoman niet een soort van boven kansniveau in staat is om symptomen van apenpokken te herkennen. Dus ook had ik het maar geweten. Weten is geen garantie dat je de symptomen bij jezelf ook bij anderen kunt herkennen. Nee, maar goed, ik hoor Ryan zeggen dat dat gebeurd is in het donker. Hè? En dat is misschien wel extra belangrijk, dat je in ieder geval je sekspartner kunt zien in deze periode. Dat klopt, maar ook als je je sekspartner kunt zien, betekent dat nog niet dat je het goed kunt interpreteren. Dus wij hebben verschillende afbeeldingen aan homomannen voorgelegd en gevraagd, zijn dat apenpokken of niet? En dan worden ook andere aandoeningen als apenpokken geïnterpreteerd. En dan kunnen we heel snel iemand die onder een eczeem lijdt, denken dat die apenpokken heeft. En dan hebben we te maken met stigma en dat is zeker niet wat we willen. Nee. Nou hebben we ook oud-RIVM-baas Roel Coutinho kunnen horen. Die ziet de Pride, die aanstaande zaterdag van start gaat, als een belangrijk risico. Laten we wel even luisteren wat hij begin deze maand zei tegen Nieuwsuur. Ik denk dat je moet realiseren dat dit soort gebeurtenissen een extra risico met zich meebrengen. En dat is niet wat je wil. Hoe kijkt u naar een evenement als Pride in relatie tot het virus? Zeker brengt het extra risico mee. Daar ben ik het met Roel Coutinho eens. Maar dat betekent niet dat Pride niet mag doorgaan. Ik denk maar dat we zegt moeten... hij ook niet volgens mij. Nou ja, maar we moeten gewoon duidelijk maken dat mensen beseffen dat er risico's zijn. Dat ze dat weten en dat ze een geïnformeerde keuze maken. En dat ze met hun sekspartners over monkeypox, apenpokken hebben. Mm-hmm. En dat ze gewoon beslissen, ja, is dat een sekscontact die ik wil of die mij te hoog risicorijk blijkt te zijn. Ja, precies. Dus je moet daar open over zijn en over praten. Zijn er dingen die organisatoren en bezoekers van de Pride daarnaast nog kunnen doen? Nou, ik denk dat het zou kunnen helpen als de GGD'en, als die aanwezig zijn, dat die informatie verlenen. Maar dat we ook brede informatie delen van, nou, heb het met je sekspartners erover. Kijk eruit, vraag wat voor seksueel gedrag ze in het recente geleden hebben vertoond. En als je wisselde sekspartners tijdens Pride hebt gehad, dan wees in de weken daarna bijzonder alert over veranderingen op je huid, in je lichaam. En schrijf het niet weg als, oh ja, dat zou gewoon een scheerongelukje zijn geweest. Dat zou de apenpokken kunnen zijn. En dan zoek contact met een arts. Maar goed, praten over ja, seksuele gezondheid, geaardheid, je seksuele gedrag, dat is voor sommige mensen misschien wel heel moeilijk. En u had het net al eventjes over een mogelijk stigma. Hè? Heeft u de indruk dat deze mensen worden gestigmatiseerd? Nou, wij zien dat nu al gebeuren, dat die mensen met apenpokken gestigmatiseerd worden, dat ze worden weggeschreven als, nou, dat had je kunnen voorkomen, dat het aan een soort van een bepaald seksueel gedrag wordt gelinkt. Maar dat is niet zo. Hè. Het virus kiest, kan voor iedereen kiezen. Nu zijn het met name homomannen die last ervan hebben, maar dat is niet een soort van alleen maar homomannen. En we moeten ook heel erg opletten dat door de isolatieperiode die je hebt naar een apenpokkeninfectie, dat je niet mensen gedwongen gaat outen. Bijvoorbeeld op de werkvloer. Dat het plotseling duidelijk is, oh, er is iemand 3 weken weg vanwege isolatie. Oh, we wisten niet eens dat hij homo is. Dus dan kom je ook heel snel in een gedwongen outing en ja, meer stigmatisatie. Dat is misschien dan weer een heel ander onderwerp. Maar hoe zeg je dat dan op je werk? Als je niet uit de kast bent en je hebt het apenpokkenvirus opgelopen. Ik denk dat het dan de verantwoordelijkheid van de werkgever en ook van personeelszaken is dat daarmee verantwoordelijk om te gaan. En juist niet dat dat tot roddels leidt. En we moeten denk ik inderdaad van weg dat het is geen homoziekte. Het is geen ziekte die alleen voor homomannen relevant is. Op dit moment gebeurt het vaker in deze groep. Maar dat kan ook nog veranderen helaas. Ja, denkt u dat dat gaat veranderen? Ik denk als we het nu niet echt beginnen in te dammen, dat we wel daar op langere termijn last van krijgen. Want hoe zou dat kunnen gebeuren dan? Want ja, u bent natuurlijk geen epidemioloog, dat snap ik hoor. Maar ik ben geen epidemioloog en ik heb ook geen kristallenbal om naar de toekomst te kijken. Maar stel je hebt een jonge man die experimenteert in de zomer, die begint te studeren, die gaat in het studentenhuis wonen en dan knuffelt hij met zijn vriendinnen. Dan kun je ook heel snel apenpokken onder heteroseksuele eerstejaars krijgen. En dat willen we zeker proberen te voorkomen. Goed. Voorlichting dus. Belangrijk naast vaccinatie. Kai Jonas, hoogleraar sociale psychologie aan de Universiteit van Maastricht. Hij houdt zich onder meer bezig met gezondheid binnen de LHBTI+ gemeenschap. We gaan nog even naar de weg. Robert Vriezen. 130 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. 3 rijstroken van de A12 zijn dicht vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk. Want er gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat nu 9 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Omrijden kan via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Daardoor file op de A20, hoek van Holland-Gouda, bij knooppunt Gouwe 5 kilometer. Met toch ook bijna 2 uur vertraging. Dat komt dus door die file op de A12. En op de A13 rijdt het langzaam vanuit Den Haag naar Rotterdam na een ongeluk bij Rotterdam-Overschie. Zijn er 2 rijstroken dicht, dat zorgt voor 9 kilometer file en dik 1,5 uur vertraging. Richting Rotterdam rij je om via de A4. Er is meer nieuws voor mensen die een huis willen kopen. Ziet het er weer een beetje gunstiger uit. Volgens de hypotheekshop gaat de hypotheekrente na een forse stijging in de eerste helft van het jaar binnenkort weer dalen. Dat komt onder meer doordat het slecht gaat met de economie. Deskundigen verwachten nog dit jaar een recessie. De zomer is nog lang niet voorbij en toch staat 2022 nu al op de 6e plek in de top 10 van droogste jaren ooit. Neerslagtekort staat vandaag op 205 mm. De komende 2 weken wordt nauwelijks regen verwacht, waardoor het tekort verder zal oplopen. Volgens Weer.nl mogelijk zelfs naar 250 mm. Lui, altijd maar lekker in de zon en vooral erg streng. Het moet maar eens klaar zijn met al die vooroordelen over badjuffen en badmeesters. Het is bepaald geen luizenbaantje, zegt badjuf Lianne tegen RTV Noord. Mensen die komen binnen, die zien ons zitten. Die denken, nou, daar zitten de badjuffen weer. Ze worden bruin, het is mooi weer en ze doen niks. Maar als wij het hele bad vol hebben liggen met een kleine 1000 man, ja, dan moeten we echt wel heel alert zijn. En dan kunnen we gewoon niet verslappen. Want als wij verslappen en er gebeurt wat, dan moet ik iemand vertellen dat er vandaag iemand niet meer thuis komt. Wat ze fijn vinden aan hun werk is vooral dat iedereen die komt zwemmen vrolijk is. Ja, wie heel vrolijk is vandaag is Marianne Vos. De 2e etappe in de Tour de France is namelijk door haar gewonnen. Naar haar 2e plaats van gisteren pakt ze dus gelijk een etappe. Ja, onbeschrijfelijk. Ik heb nu nog niet echt woorden. Het is natuurlijk de Tour en je bent hier om, om te proberen een overwinning, een etappe-overwinning binnen te halen. Maar ja, vandaag verwachten we wel enige chaos. Ja. En dat bleek ook zo. Ja, je hebt niet alleen de etappe gewonnen, je hebt ook de gele trui. Ja, nou ja, dat is ja, natuurlijk is in de Tour echt iets heel speciaals. Dus ja, vandaag gingen we voor de etappe zeker. Maar dan morgen hebben we kunnen starten in geel, dat zal wel heel bijzonder zijn. We gaan naar commentator Gio Lippens. Gio, Vos heeft echt van alles gewonnen, heeft alles meegemaakt. Maar zij zegt het, hè, het geel dragen is heel bijzonder. Ja, zeker omdat dit de allereerste Tour de France voor vrouwen weer is sinds jaren. En Vos natuurlijk wel al twee keer La Course heeft gewonnen. Hè. Dat was dan die eendagswedstrijd waar de vrouwen dan een beetje in de schaduw van de mannen Tour de France mochten rondrijden. Maar ja, dit is dus het echte werk. En voor Vos is dit natuurlijk heel bijzonder. Want ze is inmiddels 35 jaar. En als je toch kijkt in de Ronde van Italië, die al veel langer wordt gehouden, heeft ze 32 etappes gewonnen in de Ronde van Italië. Nou ja, dit is dus de eerste in de Tour de France voor vrouwen. En dan meteen die gele trui. Ze draagt trouwens ook de groene trui. Althans, die heeft ze in bezit. Want ze leidt ook in het puntenklassement. Dus ja, voor Vos is dit echt een geweldige dag. Vooral ook omdat zij altijd de grote voorvechter was. Hè, van een echte Tour de France voor vrouwen. Ze heeft zich vaak opgeworpen als ambassadeur voor dat vrouwenwielrennen. Is ook gaan praten met de Tourdirectie, met Christian Prudhomme. Nou, daardoor is onder andere die eendagswedstrijd La Course ooit gekomen. En nu is het werk dan definitief af. En nu is er een serieuze Ronde van Frankrijk. Ja, en dat ze dan in die ronde geel mag dragen, dat is heel mooi. Ja, en ook met name in deze etappe, want het was heel chaotisch. Daar had ze het over. Voordat ze de sprint won, waren er allerlei valpartijen. Wat gebeurde er allemaal? Ja, het was een zootje. We gingen op weg. Eigenlijk was het een hele rustige etappe met een kopgroepje met drie Nederlandse vrouwen erin. Maar daar weet je van, hè? Kopgroep in een sprintetappe, die wordt meestal wel ingelopen. Toen gingen we af op de tussensprint, waar punten te behalen waren voor het puntenklassement. Ja, en daar ging het toch in één keer, werd het nerveus. Het ging zelfs een paar keer op de kant. Er werden waaiers getrokken. En in één keer inderdaad valpartijen. En het voornaamste slachtoffer is misschien wel de grootste concurrenten voor, nou zal ik maar zeggen, Annemiek van Vleuten en Demi Vollering voor het eindklassement. Marta Cavalli. Want dat was toch echt een van de favorieten voor de eindoverwinning. Ze werd tweede in de afgelopen ronde van Italië. Ze won de Amstel Gold Race. Ze won de Waalse Pijl. Dus dat was echt iemand om rekening mee te houden. Maar die viel hard. Ging uiteindelijk wel weer verder op de fiets, maar kwam uiteindelijk niet over de finish. Dus dat betekent dat we een hele prominente uitvaller hebben. En door al die valpartijen en met name ook door de tussensprint die gewonnen werd in het peloton door Wiebes. Dat gebeurde trouwens een metertje of 100 achter Maaike van der Duin. Dat is de vrouw in de witte trui. Ook een Nederlandse uit Assen komt zij. 20 jaar oud pas. Maar daarachter won Wiebes de tussensprint. En toen trok in één keer Elisa Balsamo, de Italiaanse kampioene, hard door. Vos ging mee, Nibia Doma. Die Maaike van der Duin die sloot aan. Longo Borghini zat erbij. Persico. Ja, en die 16 reden uiteindelijk in de richting van de finish, waar we een prachtige sprint te zien kregen. Ja, en Vos was toch echt verreweg de sterkste van de vrouwen op kop. Dus ze verdient het echt. Benieuwd wat nog komen gaat. Wat voor etappen krijgen we morgen? Morgen krijgen we een hele andere etappe. Morgen krijgen we een echte heuveletappe. We gaan naar Epernay, het hart van de Champagne-streek. Ten oosten van Parijs dus. En daar krijgen we drie coaches van de vierde categorie. En vlak voor de finish, laatste, nou wat zullen we zeggen, 18 kilometer voor de finish, krijgen we nog een coach van de derde categorie. En dat is echt wel een hele vervelende 12,2% stijl. Ja, daar moeten we misschien toch eens even weer gaan kijken naar Annemiek van Vleuten. Maar ook Marianne Vos kan dat heel goed. Demi Vollering kan dat heel goed. Dus het zou zomaar kunnen dat we morgen weer een Nederlandse winnares hebben. En ik ben benieuwd of er dan weer wat verandert in die strijd om de gele trui. Gio, bedankt. Ja. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 17:56. Wereldwijd worden de hitlijsten gedomineerd door Harry Styles, Drake, Beyoncé. Maar niet in Oekraïne. Daar staan voornamelijk Oekraïense artiesten bovenaan de zomerlijsten. Redacteur Gien Balduk volgt voor de NOS de oorlog in Oekraïne. En zo ook de muziek. Hier bij me in de studio, Gien. Fijn dat je er bent. Goedemiddag. Goedemiddag. Waar gaan de zomerhits in Oekraïne dit jaar over? Ja, de oorlog uiteraard. De westerse zomerhits over de liefde of over dikke auto's. Daar hebben mensen niet zoveel trek in natuurlijk in oorlogsomstandigheden. Ook Oekraïense artiesten hebben natuurlijk veel meegemaakt. Hebben zelf moeten vluchten, hebben misschien wel dierbaren verloren. Dus alle liedjes die je hoog in de lijst ziet staan, die gaan of over het vluchten of over het verdriet. Of ook over de strijd die geleverd moet worden. Dus juist een hele, nou, misschien wel een soort sterke militaristische boodschap zit er af en toe in. Ik heb er een paar meegenomen voor je. Fijn. Kijk, ja, dan komt het meteen ook binnen, denk ik. Precies, ja, ja. Nou, een daarvan is Dumi van Artem Pivovarov en Dorofeyeva. Dumi betekent gedachte. Is nogal een vrij emotioneel nummer. Die gaan we horen. Ja, het is maar een klein fragmentje, maar je hoort het al wel. Mijn Oekraïne, dat wordt bezongen. En hoe zijn gedachten continu maar bij zijn Oekraïne zijn. Dit wordt gewaardeerd, blijkt uit de hitlijsten. Ja, en ik kan me voorstellen dat je bepaald sombere gedachten hebt in deze periode als je Oekraïner bent. Ik kan me ook voorstellen dat mensen juist even willen ontsnappen daaraan. Is er niet ook behoefte aan vrolijke muziek? Ja ook de typische zomerhits zie je wel terug. Dus met een hele stevige beat en wat ook vrij vrolijk klinkt. Maar zelfs die nummers blijken toch een link te hebben met de oorlog. Zo vond ik een nummer dat heet Palyanitsja. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Het is namelijk een woord dat kennelijk Oekraïners alleen heel goed kunnen uitspreken. Aha. Het is een Oekraïns broodgerecht. Het is een soort hartvormig broodje. En het schijnt dat Russen dat woord heel anders uitspreken. En daarom is het een soort woord geworden dat wordt gebruikt om Russische spionnen te herkennen. Ja, klinkt vrij onschuldig, toch? Maar heeft toch een link met de oorlog deze manier. Ja. En soms ligt het ook wel heel dik bovenop. Dan is het een heel lollig meme-nummer. Zo is er een nummer, wat ik wel leuk vind, dat heet Dobri Djen, Everybody. Dat is een uitspraak van de Britse premier Johnson toen hij tijdens een van zijn vele bezoeken aan Kiev. Dobri Djen, goedendag. En dan vervolgens lukt het niet om verder te praten. En dat heeft een komiek, een vlogger, die heeft daar een liedje van gemaakt. Die noemt Boris Johnson ook liefkozend Boris Johnsonjuk op zijn Oekraïens. Nou ja, dat moet je ook wel echt even horen. Dobry den, everybody. Slava Ukraini. Dobry den, everybody. Ja. En dit gebeurt ook vaker. Er is ook bijvoorbeeld een nummer waarin een quote van Lukashenko is verwerkt in een house-nummer. En die vrolijke fluit, is dat helemaal hip in Oekraïne? Ja, ik heb even contact gezocht met een Oekraïnse muziekjournalist. Omdat ik natuurlijk ook niet alles maar meteen wist te duiden. Julian Novak van de site Musvar. Dat is zeg maar de Oekraïnse 3 voor 12. En die site is nog steeds overeind ook. En hij zegt dat het een trend die al wel langer bestaat. Waarbij de Oekraïnse folklore wordt hergewaardeerd. Ook juist trots op het land, maar ook om een manier om af te zetten tegen de Russische muziek en Rusland aan zich. Een bekend voorbeeld daarvan is natuurlijk de winnaar van het Songfestival van dit jaar, Stefania van Kalush. Dat is een mix van een oud slaapliedje en ook best wel stevige hip-hop. Die kennen we nog wel. En daar hoor je hem ook, hè, op de achtergrond mee. Ja. En ook weer de fluit trouwens. Daar is die. Bekend instrument. Je hebt hier ook nog een andere variant hiervan. Dat is een hele grote hit op het moment. Dat heet Kupala van Aljona Aljona. Het is een bewerking van een oud liedje dat werd gezongen tijdens Ivana Kupala. Dat is een Slavisch volksfeest waarbij je de kortste nacht van het jaar viert. En daar is ook een moderne variant van gemaakt. Over de muziek momenteel in Oekraïne, die lijsten, de hitlijsten zien er dus heel anders uit dan wij gewend zijn, waar artiesten als Harry Styles, Drake en Beyoncé niet bovenaan staan, maar voornamelijk Oekraïense artiesten met vooral inspiratie uiteraard door de oorlog. Gim Balduk, dankjewel voor je komst. Zometeen gaan we het hebben over natuurbeheer door boeren. Wat betekent natuurbeheer nou eigenlijk? En nog belangrijker, levert het ook wat op? In 1927 maakte Paken Roelf van Avek al heerlijk comfortabele bedden. En dat doen we nog steeds. Boxspring 90 is als beste getest door de Consumentenbond. Omdat hij zo lekker ligt en heel lang meegaat. Kijk snel op avecbedden.nl. Moneybird maakt boekhouden echt makkelijk. Zo verstuur je eenvoudig en snel je BTW-aangifte met één klik. Je BTW-aangifte, zo gebeurt met Moneybird. Boxspring 90 als beste getest en nu met extra voordeel. Ga naar avecbedden.nl. Moneybird zorgt voor meer plezier in je boekhouding. Hoe dat werkt? Probeer het 2 maanden gratis op moneybird.nl. Je boekhouding, zo gebeurt met Moneybird. De muziekzomer Gelderland. Van 29 juli tot en met 14 augustus... met Young Artist in Residence, violiste Coraline Groen... de opera Blauwbaardsburgt, ensembles en nog meer toptalent op bijzondere plekken. Ga naar muziekzomer.nl voor het hele programma. NPO Radio 1. Het is 5:30. We gaan naar het NOS-journaal. Hier is Katrien Straatman. Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom schroeft vanaf morgen de leveringen door de Nord Stream 1 gaspijpleiding terug naar 20% van de maximale capaciteit. Dat is zo'n 33 miljoen kubieke meter gas. Gazprom wijst naar de turbine die nog altijd ter reparatie in Canada ligt. Het kano-ongeluk van vorige week op het Veluwemeer bij Biddinghuizen was vrijwel zeker een eenzijdig ongeval. Alles wijst daarop, zegt de politie na onderzoek. Bij het drama kwamen 3 leden uit een Duits gezin om het leven. Alleen een dochter van 7 kon worden gered. Artsen in Groot-Brittannië mogen stoppen met de behandeling van de 12-jarige Archie die hersendood is. Dat heeft de rechtbank in hoger beroep besloten. De zaak was aangespannen door zijn ouders. Die willen dat de behandeling wordt voortgezet. Maar volgens artsen is de hersenschade die de jongen heeft opgelopen onherstelbaar. En de rechter heeft een 28-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor het medeplegen van de moord op Rashid Kotar. Die werd eind 2019 doodgeschoten op een parkeerplaats in Amstelveen. De man is ook schuldig bevonden aan een poging tot doodslag op Kotars 5-jarige zoontje die op de achterbank zat. De jongen bleef ongedeerd. Katrien, dankjewel. We gaan nog even naar de verkeersinformatie. Robert, is vooral de A12 een probleem momenteel? Ja, de A12 is nog steeds een probleem. En over het algemeen speelt de avondspits zich in het westen van het land af. In totaal zo'n 100 kilometer file. Laten we beginnen met de A12 inderdaad, vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Reewijk, een dieplader geladen met een tank van Defensie. Tegen een geluidsscherm. Nou, dat heeft de vrachtwagen gewonnen, maar het is een behoorlijke puinhoop daar. Dus er zijn nog steeds 3 rijstroken dicht. De vertraging is nog steeds 1 uur bij Reewijk. Dus omrijden loont via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Door de file op de A12, file op de A20, Hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Gouwen 6 kilometer met een meer dan 1 uur oponthoud. En nu ook een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij knooppunt Ketelplein. Daar staat inmiddels 11 kilometer file met 1 uur vertraging. En het weer, Marco Verhoef. Hoe zou jij het weer van deze week typeren? Deze week? Heel gemiddeld. Ja. Ja, en dat betekent dat we er soms even iets onder zitten, wat temperatuur betreft dan, en soms iets erboven. Vandaag zaten we er nog iets boven. Het is zelfs nog 28 graden geweest in Twente. Maar daar is de temperatuur inmiddels ook alweer wat gedaald. De bewolking is toegenomen. Er is ook hier en daar een druppeltje regen gevallen. Het stelde allemaal weinig voor. Helemaal droog was het niet. En zo langzaam maar zeker stroomt inderdaad wat koelere lucht ons land binnen. Dat betekent voor vanavond dat het op veel plaatsen wel droog is. Een enkele bui kunnen we niet helemaal uitsluiten. Dat geldt ook voor de nacht. Klaart af en toe wat op en de minima die liggen rond de graad of 15. Dat is nog wat warm misschien, maar niet meer zo warm als de afgelopen nachten. Dus dat betekent dat voor veel huizen er toch wat verkoeling aan zit te komen. Ja, en dat is in de rest van de week ook het geval. Ja, morgen en overmorgen woensdag dan overdag zo'n, nou, in het binnenland 20 tot 22 graden. 23 misschien in het zuidoosten. En morgen beginnen we nog met wat dikkere bewolking in het zuiden. Er kan ook nog wel een bui vallen, vooral in de ochtend. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Breekt de zon vaker door. Ja, en dan kan het lekker een beetje doorwaaien met een matige noordwestenwind. En dus inderdaad niet meer die hele hoge temperaturen. En de nachten zijn daarna ook niet meer zo heel erg warm. Zo'n 11 tot 13 graden. Raam open, lekker de koelte weer het huis in. En dan maken we ons op voor een iets hogere temperatuur. Later in de week 25 graden. Heerlijk Holland zomerweer zou ik het willen noemen. Scherpe kantjes, die zijn er misschien af. Maar genieten, lekker doeweer, naar buiten. Je hebt er zin in, hè? Heerlijk. Ja. Moet werk, helaas. Ja, ook leuk. Marco Verhoef, dankjewel. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Een jaar lang volgen we hoe 5 families strijden om het hoofd boven water te houden. Wij moeten innoveren. Wij moeten continu in de picture blijven met nieuwe producten. We zullen gewoon door blijven werken tot we er bovenop komen. Boven water. Vanavond om 9:50 bij BNNVARA op NPO 2. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Bij Uitgekookt koken we vers voor jou. Dus geen tijd om zelf te koken? Haal dan de gezonde maaltijden van Uitgekookt in huis. Elke week koken wij voor duizenden tevreden klanten. Die geven ons een 9,2. Probeer het zelf ook. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Wil jij pianoles van Cor Bakker? Doe dan de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wierden en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. 5 minuten over 6:30 is het. Fijn dat u luistert naar Nieuws en Co hier op Radio 1. In de discussies over stikstof gaat het vaak over het uitkopen van boeren. Maar de meeste boeren willen gewoon door. Maar hoe? Eén optie is dat steeds meer boeren natuur gaan beheren. Dat levert een mooie platteland op. En misschien nog wel veel meer moois. Maar de vraag is natuurlijk, kunnen boeren daar een goed inkomen mee verdienen? Ik praat erover met David Klein, hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, gespecialiseerd in natuurbeheer. Meneer Klein, goedemiddag. Goedemiddag. Nou, dat is misschien een beetje te abstract, hè? Natuurbeheer. Wat doen die boeren, wat kunnen ze praktisch doen? Ja, die nemen een breed scala aan maatregelen om de natuur te bevorderen op hun bedrijf. En dan moet je denken aan later maaien van het gras om ervoor te zorgen dat de kuikens van weidevogels niet doodgaan. Of het inzaaien van een bloemenmengsel om ervoor te zorgen dat wilde bestuivers voedsel hebben in het agrarisch gebied. En daar worden ze voor gecompenseerd, hè, want dat levert minder inkomsten op voor de boer. En de overheid die subsidieert dat. En die minder inkomsten, dat komt dan doordat ze later maaien? Of waar heeft dat mee te maken? Ja, als ze later maaien, dan is de kwaliteit van het gras minder goed. En dat kunnen ze dan niet aan hun melkvee voeren, maar dat moet aan het jongvee gevoerd worden. En dat moet op een of andere manier gecompenseerd worden. En wat levert dit beheer de natuur op? Dat varieert. Tot nog toe niet zo idioot veel, eerlijk gezegd. En er zijn voorbeelden die uitwijzen dat het wel degelijk kan werken. Maar gemiddeld door de bank genomen leidt het niet tot een tot stilstand komen van de achteruitgang van biodiversiteit. En dat willen we natuurlijk wel. Bijvoorbeeld de achteruitgang van weidevogels. Precies. En insecten. Ja. Dus waarom zou je dit eigenlijk doen dan? Vraag ik me af. Want het kost geld. De boeren moeten gecompenseerd worden. En het levert niet zo goed veel op. Nou, als we het effectief kunnen krijgen, dan is het natuurlijk iets wat wel degelijk kan bijdragen. En zeker als je het op een slimme manier combineert met het natuurbeheer in natuurreservaten zelf. Dus bijvoorbeeld dat je primaire grijs natuurbeheer doet in een bufferzone rondom natuurgebieden. Dan zou er wel eens sprake kunnen zijn van een win-win situatie. Want die natuurgebieden hebben op dit moment last van intensieve landbouwpraktijken. Ja, precies. Dus u zegt, dan snijdt het mes aan twee kanten. Ja, inderdaad. Want wat moeten boeren volgens u dan na die stikstofcrisis gaan doen? Hoe zou die toekomst voor boeren die bij zo'n natuurgebied wonen eruit kunnen zien? Nou ja, je moet denken aan minder intensieve landbouw, waardoor er minder stikstof wordt uitgestoten. Waarbij natuurlijk wel belangrijk is dat die boeren daar dan nog steeds een fatsoenlijke boterham mee kunnen verdienen. Ja, want die hebben behoorlijk geïnvesteerd al in het verleden. Absoluut. En dat is iets wat ik een beetje mis in de discussies op dit moment. Er wordt heel veel gepraat over minder stikstof. En boeren die moeten dat dan maar regelen. Maar wat een beetje onbesproken blijft, is van hoe kunnen ze daar dan toch nog een fatsoenlijke boterham mee verdienen? Ja, nou zegt u het maar. Ik weet het ook niet op dit moment. Nou ja, kijk, een van de dingen die je kunt voorstellen is dat de maatschappij inspringt. Weet je, wij als maatschappij willen graag natuur hebben. Wij willen graag een mooi landschap hebben om te recreëren. Ik spreek regelmatig boeren die zeggen van, dat vind ik prima, dat wil ik graag leveren, maar daar wil ik wel voor betaald worden. Ja. En dat is heel begrijpelijk. Dus misschien ligt daar de oplossing wel, dat wij als samenleving gewoon meer geld richting boer voor natuur-inclusieve producten moeten geven. Ja. En u gaf eerder al aan dat deze boeren die dichtbij belangrijke natuurgebieden aan het boeren zijn, dat minder intensief moeten doen. Maar ik kreeg de indruk dat dat natuurbeheer, wat boeren dan doen, niet zo heel veel, dat ze niet zo heel veel oplevert. Nou, dat is vooral natuurbeheer, agrarisch natuurbeheer, zoals dat tot nog toe is uitgevoerd. En een van de problemen daarvan is, dat gebeurt op vrijwillige basis. Sommige boeren doen wel mee, andere boeren doen niet mee. En dan krijg je een lappendeken van hier en daar wat maatregelen die in het verleden vaak ook nog eens een keer op weinig kansrijke posities werden uitgevoerd. Ja. Dus als je toegaat naar de situatie waarin je dat veel meer concentreert, en dat meerdere boeren gelijktijdig coherente en op elkaar aangrijpende maatregelen uitvoeren, dan denk ik dat dat best wel eens effectief zou kunnen zijn. En daar zijn ook wel voorbeelden van, op dit moment al. Dat gebeurt al op plekken. Die concentratie is al gaande op bepaalde plekken. Ja, dat is met name bij de weidevogel. Het weidevogelbeheer, daar zijn een aantal voorbeelden waarbij collectieven laten zien dat het kan. Die combineren dan op een slimme manier natuurreservaten met agrarisch natuurbeheer, weidevogelpakketten, die ze dan ook nog eens een keertje zo aanleggen dat ze elkaar versterken. En daar zie je stabiele of zelfs toenemende aantallen weidevogels. En boeren die gelukkig zijn omdat ze hun inkomsten behouden? Daar ga ik dan wel vanuit, ja. Ja. En wat is er voor nodig? Want u zegt dat dit moet. Het klinkt als iets wat heel goed gecoördineerd moet worden. Op welk inderdaad. Niveau zou dat moeten gebeuren? Welk bestuursniveau? Ik denk dat de overheid, de Rijksoverheid, de regie moet nemen. Maar ik denk dat de. En de provincies? Ja, provincies zijn op dit moment het bevoegd gezag, zoals dat heet. Ja. Dus die zijn verantwoordelijk. Maar uiteindelijk ligt het natuurlijk bij de collectieven, want die bepalen wat er precies gebeurt. En die bepalen ook, en dat is ook heel belangrijk, wat er gedurende het broedseizoen bijvoorbeeld van die weidevogels wel en niet kan. En daar is vaak best wel een beetje flexibiliteit bij nodig. Dus je moet niet alleen maar regeltjes toepassen. Je moet af en toe ook gewoon kijken in het veld. Een perceel waarop een laat-maaien-pakket ligt, maar er zitten geen weidevogels in, dan kan dat best eens wat vroeger gemaaid worden. Maar een perceel waar geen pakket op zit, waar opeens weidevogels broeden, daar moet dan ad hoc eigenlijk gewoon nog een pakket afgesloten kunnen worden. Ja, maar goed, je wil dus niet een lappendeken die ontstaat. Is de stikstofminister Van der Wal hier voldoende van op de hoogte, denkt u? Ik hoop het. Dat hangt een beetje van de ambtenaren af. Die weten dit zeker, want er zijn heel wat rapporten over geschreven. Oké. Goed, daar gaan we dan vanuit. Laten we hopen dat dit een ontwikkeling is die opgepakt wordt. David Klein, hoogleraar aan de Universiteit Wageningen, gespecialiseerd in natuurbeheer. En dan blijven we nog even in de natuur, want daarvan gaat momenteel een flink deel in vlammen op. U heeft het natuurlijk meegekregen. In de Europese Unie is dit jaar al meer natuur in as gelegd door bosbranden dan in heel 2021. Bijna 6000 vierkante kilometer is verloren gegaan, tegen nog geen 5000 vierkante kilometer vorig jaar. Daar praat ik over met Sander Verhavenbeke, klimaatwetenschapper aan de VU, de Vrije Universiteit in Amsterdam. Goedemiddag. Hey, goedemiddag. Schrikt u van deze cijfers? Wel, jammer genoeg niet. Er zijn recent een aantal onderzoeken gepubliceerd, onder andere ook van VU-collega's, die heel duidelijk aantonen dat het extreme zomerweer, dus de hete, droge condities zoals we verleden week ook in Nederland hadden, dat die steeds frequenter worden in Europa. En natuurlijk, die droge, hete condities, dat is heel gunstig voor een ontsteking en het verspreiden van een bosbrand. Dat is bijna een 1-op-1 relatie. Dus ik schrik hier niet heel hard van, jammer genoeg. Nee, want u had dit wel verwacht, want dat zat in de cijfers. Nu was het natuurlijk erg heet en droog de afgelopen week. U gaf dat al aan. We hebben het gehad vaak ook over klimaatverandering. Komen deze branden daadwerkelijk door klimaatverandering? Wat is daarover bekend? Ja, het is altijd lastig om één event of een aantal reeks van branden toe te schrijven aan klimaatverandering. Maar wat wel heel duidelijk is dat die frequentie en die intensiteit toeneemt van die hittegolven en droogtes. En aangezien dat die directe linken zijn aan het feit dat die branden zich makkelijk kunnen verspreiden, is er dus wel zeker een relatie ook onrechtstreeks met die hittegolven en dan naar klimaatverandering. Ja. Nou zijn bosbranden van alle tijden, maar ze nemen toe, zegt u. En vindt op alle fronten momenteel klimaatadaptatie plaats. Doen we genoeg voor de bossen en andere natuur? Ja, well, dat is een goede vraag. Hè? Als je op langere termijn kijkt, de enige duurzame oplossing is de klimaatopwarming binnen de perken houden. Dus 1,5 tot 2 graden, zoals in het klimaatakkoord van Parijs. Ja, maar we moeten ons ook aanpassen, ja, toch? Ja. Inderdaad, je kan ook lokaal meer gaan doen, nu op dit moment al. Een voorbeeldje daarvan is ook veel harder gaan inzetten op preventie. Eigenlijk weet je dat bijna alle branden in Europa door een menselijke oorzaak hebben, bewust of onbewust. Het bliksem kan je bijna uitsluiten in Europa. Dat betekent wellicht ook dat heel veel van die branden vermijdbaar zijn. Dus dat is een eerste iets waar harder kan op ingezet worden. Ten tweede kan je ook het landschap heel meer gaan begeren. Ik geef één voorbeeldje daarvan. Als je een bepaald natuurgebied hebt, kan je dat in principe gaan indelen in verschillende subgebieden, compartimenten zoals we dat noemen, waartussen dan bijvoorbeeld een grote brandgang loopt of een brede weg. Zodanig als een brand zich aan het verspreiden is en het komt dan aan de rand van die brandgang, dat het daar stopt of toch op zijn minst intensiteit verliest, zodanig dat er controle kan overgenomen worden en dat het niet overspringt naar het volgende compartiment. Aha. Op die manier kan je eigenlijk de negatieve impact van een aantal van die natuurbranden proberen zo minimaal mogelijk te houden. Ja, toch een soort lappendeken, maar dan anders. Ik snap hem. Sander Verhaverbeke van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is klimaatwetenschapper. Dank u wel. Nog even file stellen. Robert. 90 kilometer bij elkaar. Ongeluk op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam bij knooppunt Raasdorp. 2 kilometer file met 20 minuten vertraging, want de linkerrijstrook is dicht. En nog ruim een uur vertraging steeds op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij Reewijk 9 kilometer file. Ongeluk met een vrachtwagen. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden doe je via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dan sluit het nog steeds een uur vertraging op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Bij knooppunt Gouwen 7 kilometer file. Er is meer nieuws. Het Al Reinde ziekenhuis in Leiderdorp komt met nieuwe informatie over arts Jos Beek, die in het verleden vrouwen zwanger heeft gemaakt met zijn eigen zaad. 3 weken geleden zei het ziekenhuis nog dit. De belangrijkste conclusies van ons rapport zijn dat er 41 kinderen gematcht zijn aan Jos Beek. En dat in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, hij ook nog na 1986 is doorgegaan met insemineren met zijn eigen zaad. En nu blijkt dat de arts nog langer door is gegaan met zijn praktijken tot 1998. Het ziekenhuis roept donorkinderen en hun ouders op om contact op te nemen met de informatielijn. Bloed of plasma doneren is onder veel Nederlandse moslims onbekend of liefdadigheidsactiviteit. Verschillende moskeeën starten daarom een campagne om hun achterban over te halen de bloedbank te bezoeken. Kenan Aslan is lid van het hoofdbestuur van de islamitische moskeeorganisatie Millegurus en heeft voor deze campagne voor het eerst ook zelf gedoneerd. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Meneer Aslan, waarom komen jullie nu met deze campagne? Nou, dat heeft twee redenen. We willen bij onze achterban aanwakkeren dat bloeddonatie heel erg belangrijk is. Het is ook wel bekend onder onze achterban, maar het moet veel breder bekend zijn. En de tweede reden is, dat is vanwege het geloof. Want er is een vers in de Koran dat zegt wie een ziel redt, redt de hele mensheid. En bloeddonatie is één daarvan. Mm. En waarom gebeurt dat dan nu nog te weinig, denkt u? Waar ligt dat aan? Het speelt bij mensen niet af. Je komt er pas achter wanneer iemand uit de familie of vriendenkring, kenniskring bloed nodig heeft. Toen wij deze actie bekend maakten, merkten we dat heel veel, vooral de ouderen van onze achterban, wel bloed gingen doneren. Maar het moet meer bekendheid krijgen onder de jongeren. Waarom? Die hebben toch andere aandachtspunten. Ja, waarom met name de jongeren wat u betreft? Zodat het bij hun ook afspeelt. Dus dat zij ook bewust zijn hoe belangrijk het is om bloed te doneren. Want zij hebben andere dingen aan hun hoofd. Studie, het huis moet betaald worden en heel veel andere redenen. En als wij dan als een bestuurslid van een belangrijke organisatie met zoiets naar voren komen, dan weten zij ook van, oh, wacht even, ja, er is iets wat bloeddonatie genoemd wordt. Daar moeten wij ook aan meedoen. Ik ben er één van, hoor, want ik heb een vrouw die al jaren doneert. Okay. Maar ik heb er ook nooit bij stilgestaan. Ik had natuurlijk ook een persoonlijke reden in verband met mijn bloedvrees. Maar die heb ik nu overwonnen. Dus ik ga nu blijven doneren. Uw bloedvrees? Ja, ik kan niet tegen bloed. Traumatische reden. Ja. Maar nu heb ik dat overwonnen. Oh, nou, dat is hartstikke knap van u. En heeft, ja. Heeft u gemerkt dat... Want u laat nu zien, u laat het goede voorbeeld zien. Heeft dat dan, heeft u reacties gekregen? Heel veel reacties. Ook van van mensen buiten onze gemeenschap, maar vooral ook binnen de gemeenschap. Dat ze het heel knap vinden wat wij doen. Want dat was ook de belangrijkste reden waarom wij als hoofdbestuur eerst hebben gedoneerd. Want wij willen eerst het goede voorbeeld zijn voor onze gemeenschap, voor onze achterban. Als zij zien dat wij iets doen, dan hebben ze zoiets van... oh, wacht even, ja, zoiets bestaat en ons bestuur doet dat ook. Wij gaan ook dat doen. Je moet het een beetje zien als een vader die een goed voorbeeld is voor zijn kinderen. Ja, precies. Heeft u gekeken toen de naald in uw arm ging? Ik heb bewust gekeken om mijn vrees ja, te overwinnen. Want dat was ook advies van de dames bij de bloedbank. Kijk er maar naar. Ja, kijk er maar naar, want dan ga je het ja, achter je laten. En dat was ook het geval. In het eerste paar seconden was het wel een beetje spannend voor mij. Maar gelukkig, mijn medebestuurders die hebben mij ook aangemoedigd en gesteund. Kijk eens aan. Dus dat gaf mij Nou, fantastisch. Kenan Aslan, lid van het hoofdbestuur van Miligurus. We gaan door, dank u wel. Met Marloes Metaal van Sanquin. Goedemiddag. Goedemiddag. U heeft meegeluisterd. Wat vindt u van dit initiatief? Ja, we zijn er als Sanquin echt super blij mee. En ik vind het ook echt heel bijzonder dat iemand zoals Kenan dan zegt... nou ja, eigenlijk ben ik bang voor die naald en voor bloed geven. Maar ik zet me eroverheen en ik ga het toch doen. Ik vind het heel bijzonder en tof. En het heeft tot allerlei reacties geleid, hè? Ja, zeker. Ja. Is het belangrijk dat deze gemeenschap, de islamitische gemeenschap... ook bloed doneert? Nou, we zijn in Nederland is ongeveer 2-3% van de mensen is bloeddonor, terwijl ongeveer een kwart van de mensen ooit een bloedproduct nodig heeft. Dus bloed of plasma of medicijnen uit plasma. Dus we zijn eigenlijk altijd op zoek naar nieuwe donors. En de laatste jaren zijn we eigenlijk de laatste tijd vooral in de grote steden aan het werven. Omdat we daar ruimere openingstijden hebben in onze afnamelocaties. En we zien tot nu toe dat we bepaalde doelgroepen zoals de islamitische gemeenschap nog niet altijd heel goed bereiken. Dus we zijn heel erg blij met dit soort initiatieven. Mm-hmm. En heeft de bloedbank op dit moment voldoende donoren? Ja, er is niet een tekort aan donors. En aan de andere kant gaan er ook, ja, stoppen er elk jaar ook weer mensen. Waardoor we eigenlijk altijd op zoek zijn naar nieuwe donors. Ja. En die tip om naar de naald te kijken. Ja, ik moet er zelf eerlijk gezegd ook niet aan denken. Ik vind het heel eng ook. Een naald in mijn arm. Maar je moet dus kijken daarnaar, begrijp ik. Ja, dat zal per persoon een beetje wisselen. Onze donorassistenten zijn echt wel gewend om te gaan met mensen die het echt wel spannend vinden. Want ja, mensen denken altijd van, oh, je zal wel bloeddonor zijn, dan vind je die naald niet eng. Maar we krijgen best wel veel mensen die juist, ja, ja, om daar overheen te komen of die zich er toch overheen zetten. Nou, geef het gewoon aan bij de donorassistenten en zij zullen daar echt op een... ja, op een hele vriendelijke, leuke manier mee omgaan. En de meeste mensen zeggen achteraf, nou, dat viel me alles mee. Goed zo. Marloes Metaal van Sanquin over bloeddonoren. Dank u wel, hoor. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het meest opvallende nieuws van vandaag. We beginnen met nummer 5. Veel voetbalclubs presenteren zomers hun shirt, hè, voor volgende seizoen. Met een gelikt filmpje lanceerde het Britse Reading FC. Speelt op het tweede niveau. Een toch wel verrassend shirt. Het vraagt aandacht voor klimaatverandering. It's about our past. It's about our future. Small steps, big goals. Dan moet ik het even omschrijven, anders begrijpt u denk ik niet. Op de schouders staat een soort streepjescode. Die laat zien hoe de aarde opwarmt. Verder terug zijn de jaren koeler en zie je de blauwe streepjes. Recenter zijn de jaren relatief warm en zie je meer rode strepen. Dit beeld van klimaatverandering is ooit bedacht door wetenschapper Ed Hawkins. Die zelf trouwens in Reading werkt. En hij is blij verrast. Ik heb niet gedacht dat ik ooit mee zou doen aan een fotoshoot voor een nieuw voetbaltenu, twittert hij. 4. files zijn vervelend. Ook vandaag staan er weer veel. Maar ze horen van oudsher toch ook een beetje bij de vakantieervaring. Zeker als je naar Zuid-Europa gaat. Joep van het Hek haalde is jeugdherinneringen op aan de lange vakantiefiles rond Parijs. De hele winter was ons gezin zwanger van de periferie. De onneembare ringweg rond Parijs. Een oom van mij had ooit 10 dagen in de file gestaan. Op de periferie. Voor mensen die binnenkort afreizen, legt het Algemeen Dagblad eruit hoe je die files het snelst doorkomt. En zo zijn experts het erover eens dat de linkerbaan het snelste doorrijdt. Of het nuttig is te wisselen naar snellere banen is minder duidelijk. Sommige onderzoekers wijzen erop voor niet, terwijl anderen een klein voordeel zien. Maar, waarschuwen de onderzoekers, je maakt er sowieso geen vrienden mee. 3. Chaos op vliegvelden. Is dit vakantieseizoen eerder regel dan uitzondering? Toch had een groep reizigers die vanaf Rotterdam Airport naar Ankara zou vliegen wel heel veel pech. Zondagavond ging hun vlucht niet door. Gisteravond dus, toen ze vanochtend terugkeerden, was er wederom geen vliegtuig te zien. De sfeer werd zo verhit, zag RTV Rijnmond, dat reizigers gratis flesjes water kregen. Maar ja, of dat nou hielp? Nou, daar komen in ieder geval wat flesjes water van de... Ja, dat hebben ze gisteren ook gegeven van hier drinken flesje koud water lekker op, wacht maar af. Maar... dat betekent dat het nog lang gaat duren. Ja. Ze kunnen ons niet met een flesje water doen. Dat is niet normaal. Dit kan niet. Dit is absurd. Drink de water maar lekker zelf op. Oeh, heel veel boze mensen. Volgens Rotterdam Airport vertrekt de vlucht morgenochtend om 10 uur. Een deel van de reizigers is ondergebracht in een hotel. 2. Het ging eerder in de uitzending al even over de fantastische Marianne Vos, die vandaag in de Tour de France een etappe won en ook het geel draagt. Collega's van NOS Sport troffen bij de tweede etappe een bijzondere toeschouwer. Pogacar, die gisteren tweede werd in het eindklassement van de Tour. Ja, yeah, I'm here for support of my fiance Urška Žigard. En ja, I'm super happy to be here at the start and to see her. Ja, Pogacar kwam kijken naar zijn verloofde, Urška Žigard. En hij hoopt haar in de avond te zien en verwacht dat vooral de laatste etappes kansen bieden. En hij is fan van Annemiek van Vleuten. Volgens hem is Van Vleuten een van de beste renners ter wereld. 1. En de Britse zanger Sam Ryder veroverde in mei de tweede plek op het Songfestival met dit nummer. Ja, de winnaar was natuurlijk het Oekraïense Kalush Orchestra met Stefania. President Zelensky die stelde na de overwinning voor om de volgende editie te organiseren in Mariupol, wat kort daarvoor door het Russische leger was verwoest. Ja, dat klonk toen natuurlijk al niet waarschijnlijk. En vandaag is dus bekendgemaakt dat het festival zelfs niet plaatsvindt in Oekraïne, maar in het Verenigd Koninkrijk. Is wel bijzonder toch, hè? Dat het land van de nummer 2. Wel zal er veel aandacht zijn voor Oekraïne en is het land sowieso verzekerd van deelname aan de finale ronde. Zo dadelijk in Nieuws en Co. Na 6. Het gaat slecht, dramatisch slecht met de Afghaanse economie. Na de machtsovername door de Taliban. Zometeen spreek ik onze correspondent Aletta André vanuit Afghanistan, die ook nog in Uruzgan is geweest, de provincie waar Nederland gezeten heeft. Zometeen meer. Blijf luisteren. NPO Radio 1. Ook dit jaar reist theatercaravaan De Parade door het land. Deze week ontvangt Kunststof haar gasten in een eigen tent op het festival in Utrecht. Met Mo, Toby Lakmaker, Arjen Lubach en Typhoon. Alles is gezegend, misschien komt alles goed. Dat wordt iedere avond een feestje op je radio. Luister naar de NTR met Kunststof. Zometeen om 7 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Word lid van Max en kom aan boord, zodat we al die mooie programma's voor u kunnen blijven maken. Zoals Denk het aan Holland. We zijn er bijna en heel Holland bakt. En ook willen we blijven opkomen voor uw belangen. Steun Max en word lid voor slechts €8,50 per jaar. Bel nu 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Aan wie vertrouwt u uw gehoor toe? Bij de aanschaf van uw hoortoestel bij Specsavers krijgt u 5 jaar gratis service, garantie en nazorg. Want de beste zorg begint bij ons zorgen. Met daarbij een gratis en vrijblijvende proefperiode kunt u een weloverwogen keuze maken. U bent welkom bij uw Specsavers audition. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. George Kooijmans en Frank Carrillo zijn terug met een spectaculair nieuw album, Mirage. De vriendschap en het plezier tussen deze twee rockmuzikanten spat er vanaf. Mirage van George Kooijmans en Frank Carrillo. Out now. Zes uur. NPO Radio 1. Lara Billy Rensen. In het laatste half uur van Nieuws & Co. gaan het hebben over Afghanistan. Het gaat heel slecht met de economie. De Taliban nemen bijna een jaar geleden namen ze de macht over in het land. En sindsdien hebben mensen geen inkomen. En de gevolgen zijn overal zichtbaar. Ook in Uruzgan, een van de armste provincies. Zo meteen een reportage en een gesprek met onze correspondent Aletta André vanuit Afghanistan. Eerst het NOS-journaal, Katrien Straatman. Het Russische Gazprom schroeft de gaslevering aan Duitsland verder terug. Door de Nord Stream 1-pijpleiding stroomt vanaf woensdag nog 20% van de maximale capaciteit. Volgens het staatsgasbedrijf heeft dat te maken met reparaties. Duitsland denkt dat de gastoevoer om politieke redenen wordt verlaagd. Eerder werd de toevoer teruggebracht naar 40% van de capaciteit. Nu dat 20% wordt, zal het vooral voor Duitsland moeilijker worden om de gasvoorraad voor de winter aan te vullen. Het kano-ongeluk vorige week op het Veluwemeer wordt niet strafrechtelijk onderzocht, meldt de politie. Bij het ongeluk kwamen 3 gezinsleden om het leven toen de kano waarin ze zaten omsloeg. De moeder werd uit het water gehaald, maar overleed in het ziekenhuis. De vader en een dochter werden na een zoekactie levenloos uit het water gehaald. Alleen een dochter van 7 overleefde het drama. De politie heeft onder meer de kano onderzocht op schade en concludeert dat er geen derden bij het kapseizen betrokken waren. Artsen in Groot-Brittannië mogen de behandeling stopzetten van de 12-jarige Archie, die hersendood is. Dat heeft de rechtbank besloten in een hoge beroepszaak die door de ouders van de jongen was aangespannen. Zij vinden dat hun zoon behandeld moet blijven worden omdat zijn hart nog klopt en hij nog ademt. De moeder liet na de uitspraak beelden zien aan de pers. The video shows Archie taking breaths. It also shows the white lungs flashing at the top, which means Archie's taking breaths. De artsen zeggen dat de hersenschade die de jongen heeft opgelopen onherstelbaar is. Archie werd begin april bewusteloos gevonden in zijn huis. Zijn moeder denkt dat de jongen meedeed aan een challenge op TikTok, waarbij hij zichzelf zou hebben verstikt. De bosbranden in het zuiden van Europa hebben dit jaar bij elkaar opgeteld 6.000 vierkante kilometer natuur in de as gelegd. Blijkt uit cijfers van een Europees onderzoeksinstituut. Dat is meer dan 3 keer de provincie Utrecht. Door de aanhoudende hitte en droogte ontstaan steeds nieuwe natuurbranden in Zuid-Europa. De rechter heeft een 28-jarige man veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor het medeplegen van de moord op Rachid Kotar. Die werd eind 2019 doodgeschoten op een parkeerplaats in Amstelveen. De man is ook schuldig bevonden aan poging tot doodslag op Kotars 5-jarige zoontje die op de achterbank zat. De jongen bleef ongedeerd. In een chaotisch slot van de 2e etappe van de Tour de France heeft Marianne Vos de sprint gewonnen en daarmee ook het geel binnengehaald. In de etappe van vandaag waren veel valpartijen en er ontstonden diverse waaiers in het open heuvellandschap waar de renners doorheen moesten. Alle huishoudens in Zeeland hebben weer water. Inwoners van Vlissingen, Oost-Soeburg, Koudekerken en Nieuwdorp kregen sinds gisteravond geen water uit de kraan door een breuk in de waterleiding. Het lek werd gevonden in een tuin in Oost-Soeburg, zegt een verslaggever van Omroep Zeeland. Degene die je gevonden heeft, dat is Sam. 4 jaar is die en die keek vanuit zijn slaapkamerraam en die dacht, hè, wat is dat nou? Normaal gesproken een sloot waar geen water in staat. Maar nu is het echt een flinke beek is het geworden. Het waterleidingbedrijf laat weten ontzettend blij te zijn met de hulp van alle Zeeuwen die meezochten naar het lek. De oorzaak van de leidingbreuk is nog niet bekend. Op de A12 bij Reewijk heeft een vrachtwagen van Defensie met daarop een Leopard-tank flinke schade aangericht. Door een klapband raakte de diepblader van de weg, schoof door de vangrail en eindigde tegen de geluidswand. 1 militair liep een hoofdwond op en is ter plekke behandeld. Volgens de ANWB gaat het waarschijnlijk tot ver in de avond duren voor de diepblader met tank is weggehaald van de snelweg. Het weer nog vanavond en vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgenochtend trekken nog een paar buien over het land. Daarna droog en zo'n 18 tot 22 graden. En de verkeersinformatie, Robert Vriezen. Ja, en die dieplader met die tank op de A12 die zorgt ook nog steeds voor vertraging. Vanuit Den Haag naar Utrecht bij Reewijk 8 kilometer file met 1,5 uur oponthoud. Want er zijn 3 rijstroken dicht. Omrijden doe je via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. Aansluitend file op de A20, hoek van Holland-Gouda. Bij knooppunt Gouwe 5 kilometer met 3 kwartier oponthoud. En er gebeurde een ongeluk op de A5 vanuit Hoofddorp naar Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp nog 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. Deze week stapelkorting bij Albert Heijn. Met Dr. Oetker Ristorante, 3 pizza's voor 6 euro. Heineken 0.0, 1 plus 1 gratis. In de Oppes opruimmarkt, BK Splendid pannen vanaf 7,50. En A bloemkoppers stuk voor 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert Heijn. Supersnel je btw-aangifte doen. Bij Albert Heijn heb je keuze uit meer dan 1500 biologische producten. En met mijn Albert Heijn Premium geniet je altijd van 10% korting op je biologische boodschappen. Nu 15 maanden gratis voor starters. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. Allianz Direct, je auto-, woon- en reisverzekering onder één dak. Beter Horen werkt samen met alle zorgverzekeraars. En met een aanvullende verzekering wordt uw hoortoestel misschien tot 100% vergoed. Maak nu een afspraak via beterhoren.nl. Beter Horen, een en al oor. NPO Radio 1. NOS NTR. De Afghaanse bevolking heeft steeds grotere moeite om de eindjes aan elkaar te knopen. Het land heeft te maken met een enorme economische crisis. Vooral voedsel wordt steeds duurder. For one bag of rice, Afghans will have to pay about 2,900 afs. That's almost $30. A price that is off limits to most Afghans. De zak rijst is zo duur geworden dat hij voor de meeste Afghanen niet meer te betalen is, al dus deze verslaggeefster. Lara Billy Rensen. Nieuws en Co. Zeker de helft van de Afghanen is afhankelijk van voedselhulp. Ook in Uruzgan, een van de armste provincies, lijden de mensen onder het verdwijnen van buitenlands hulpgeld. Dat uitblijft sinds de Taliban vorig jaar aan de macht kwam. Correspondent Aletta André vanuit Uruzgan. De water was up to here. 2 weken geleden was hier in het dorp Chora een grote overstroming. Een jongen van 14 laat ons zijn huis zien. This house destroyed by the flood. Mister Dier zijn we naar onze straat op groep die schaantje willen pakken. Daar ga ik er als je dat daar gaat, daar kan het hier een beetje schepen. Dat kurk niet erop. Alles is verwoest door het water. We hebben niets meer. Alles is weggestroomd. Ik heb alleen nog de kleding die ik aan heb. Ongeveer 20 familieleden, broertjes, zusjes, neefjes werden gered, maar logeren nu bij een oom. En ze hebben niets te eten, zegt hij. Voor zijn gezin kwam de overstroming bovenop een toch al kritische situatie. Als landarbeiders kunnen ze niet genoeg verdienen, al helemaal niet met de stijgende prijzen. En het afgelopen jaar sloten ze steeds meer leningen af bij lokale geldschieters, gewoon om eten te kunnen kopen. Nu is de oudere broer van deze jongen naar Pakistan vertrokken om geld te verdienen. Want hier is geen werk. En dit verhaal horen we meer. Bij een brug die door de overstroming is verwoest, vertelt een oude man: de tarwe die we verbouwden was onze enige hoop op eten. Nu is de oogst overstroomd. Er is geen werk. Dus het enige wat we nog kunnen doen is onze zoons naar Pakistan sturen. It is, this place is the patient for the malnutrition. In de provinciehoofdstad Tarinkot komen in het voornaamste ziekenhuis steeds meer kinderen met ondervoeding binnen. And how old is this baby? This one. What is the age? The Umar Sudi. She is 4 years old. Ligt een meisje dat niet groter is dan mijn dochter van anderhalf, maar heel dun en ze is 4 jaar oud. Zwaar ondervoed, zegt de dokter. In Oruzgan we have a lot of malnutrition children. De dokter citeert een recent rapport waarin staat dat de helft van de kinderen in Oruzgan ondervoed is. Lang niet allemaal komen ze hier, omdat hun ouders geen geld hebben voor het openbaar vervoer. De meeste patiënten komen hier pas als er al andere complicaties zijn. En dan nog zijn er niet genoeg middelen om hen te helpen. We hebben maar 2 kinderartsen en 2 verplegers. They are coming, but our staff is not enough. Okay. En erger nog, er is niet genoeg water. Ik zie ook 2 vrouwelijke verpleegsters door de gang lopen. But sometimes the people come and they go. We have to not work together. Ja, zegt de dokter. We worden hier wel regelmatig over lastig gevallen. Want de Taliban willen eigenlijk niet dat mannen en vrouwen op dezelfde afdeling werken. Maar tot nu toe kunnen wij dit nog verdedigen. Als wij niet samen in 1 ruimte kunnen werken, dan kunnen we ons werk niet doen. En dan gaan er mensen dood. 2,7 kilogram. We lopen langs een andere patiënt. Een baby van 5 maanden die 2,7 kilo weegt. Het komt allemaal door de slechte economie, zegt de dokter. Correspondent Aletta André vanuit Oruzgan. Ze is inmiddels in de Afghaanse hoofdstad Kabul. Aletta, de economische crisis heeft gevolgen. We horen het in de provincie Oruzgan, waar je deze reportage maakte. Hoe is dat in de rest van het land? Ja, het is overal slecht. Natuurlijk zijn er hier en daar verschillen afhankelijk van de agrarische seizoenen die per regio anders zijn. Dus hier en daar is er wel landarbeid nodig en kunnen de mensen iets verdienen. Maar heel veel helpt het niet, omdat de prijzen dus zo enorm stijgen. De VN schat in dat op dit moment in heel Afghanistan 95% van alle Afghanen niet genoeg te eten krijgt. Dat is dus bijna iedereen. En dat ruim 1 miljoen kinderen van onder de 5 jaar zwaar ondervoed raken dit jaar. En het gaat alleen maar slechter. Er is een zware droogte geweest, waardoor er heel weinig oogst was in Afghanistan. Vorige maand was er echt een verwoestende aardbeving in 1 regio in het land. En er is heel veel geld nodig om de slachtoffers te helpen. En de wereldwijde prijsstijgingen, ja, dat zie je hier ook terug in brandstof en voedsel. Dus huishoudelijke goederen die iedereen nodig heeft, die zijn nu 50% duurder dan een jaar geleden. Terwijl de lonen nauwelijks stijgen als mensen al een inkomen hebben. Wat een opeenstapeling van problemen in 1 land. Buitenlands hulpgeld is er bijna niet meer. Zijn er wel buitenlandse hulporganisaties aanwezig? Kunnen zij überhaupt werkzaamheden nog hervatten? Ja, vooral de grote organisaties zoals UNICEF, de Wereldvoedselorganisatie, CORDATE, Save the Children. Die zijn allemaal actief gebleven, maar vooral op het gebied van echt noodhulp. Dus ze delen voedsel uit en ook cash. En dat is nu heel belangrijk, want het is dankzij die voedselhulp dat een echte hongersnood tot nu toe is voorkomen. Maar eerder leunde de economie ook heel zwaar op hulporganisaties. Dus er waren naast noodhulp ook allerlei programma's, bijvoorbeeld voor het trainen van ondernemers of het bekostigen van klinieken, kinderopvang voor werkende vrouwen. En ja, de meeste van dat soort dingen, die zijn gestopt. Er is gewoon veel minder donorgeld. Het is lastig werken met de sancties. En sommige NGO's of programma's hebben ook geen vergunning gekregen van de Taliban. Helemaal als het iets te maken heeft met democratie of mensenrechten. En talloze mensen die voor zulke NGO's werkten, die hebben nu geen baan meer. Hmm. Hoe is het eigenlijk voor journalisten om daar te werken? Er is een wereld van verschil voor Afghaanse journalisten en internationale journalisten. Voor Afghaanse journalisten is het nu heel moeilijk geworden. Er is veel censuur, intimidatie. Human Rights Watch heeft hier een onderzoek naar gedaan. En daarin staat dat zij bepaalde dingen niet mogen publiceren. Bepaalde dingen juist moeten publiceren. Dat ze artikelen moeten laten goedkeuren. En in sommige provincies mogen vrouwelijke journalisten helemaal niet meer werken. Terwijl voor internationale journalisten, ook vrouwen zoals ik, tot nu toe nog steeds mogelijk is. Maar het wordt wel steeds moeilijker. In Tarinkot mochten wij bijvoorbeeld alleen naar een meisjesschool als er iemand met ons meeging van de afdeling van onderwijs. En dan nog mochten we binnen niet filmen. En we wilden filmen bij dorpen die bij een mijn in de buurt liggen, meer bij Kabul in de buurt. Daar werd ook heel moeilijk over gedaan. En je stelt natuurlijk dat het voor de inwoners het hardste gelag is, want er is zoveel veranderd onder het nieuwe Taliban-bewind. Veel nieuwe en strenge wetten en regels. Hoe gaat de bevolking daarmee om? Ja, dat verschilt ook weer heel erg per regio. In Kabul is het interessant om te zien dat de grenzen echt nog wel worden opgezocht van wat kan onder de Taliban, vooral vrouwen. We hebben allemaal het nieuws gezien eerder dit jaar dat werd aangekondigd dat vrouwen voortaan in het openbaar hun gezicht moeten bedekken. Maar als je in Kabul rondloopt, dan zie je dat echt de helft van de vrouwen die ik hier zie rondlopen, die doet dat dus niet. Wij hebben ook een groep vrouwen ontmoet hier die gewoon in beeld, met hun gezicht in beeld, hun verhaal wilden doen. Terwijl in Uruzgan dat veel moeilijker is. Dat was natuurlijk altijd al een veel conservatievere regio. En vrouwelijke activisten die willen daar, die durven ons eigenlijk niet te ontmoeten. We zijn daar ook bij een radiostation geweest. Daar hebben we te horen gekregen dat 4 vrouwelijke medewerkers daar niet meer mogen werken door de Taliban. En de programmering is volledig aangepast. De mannen daar die durven daar nog wel een beetje tegen in te gaan. Er was bijvoorbeeld een activist die zei van we kunnen eigenlijk heel weinig meer doen op het gebied gewoon van burgerrechten en democratie. Maar hij heeft de lokale politiechef op de radio nog kritische vragen gesteld over de regels omtrent baardgroei bijvoorbeeld. Want hij zegt dat is in Kabul helemaal niet zo. Maar in Uruzgan zijn ze veel strenger. Daar kun je in de gevangenis belanden als je baard niet lang genoeg is, vertelden ze ons. Maar daar proberen ze nog wel een beetje tegen in te gaan. Juist omdat het ook zo slecht gaat met de economie, zeggen ze van focus je daarop in plaats van dit soort dingen. Ja. Dankjewel, Aletta, vanuit Kabul in Afghanistan. In de komende tijd horen we op deze zender meer verslagen van Aletta over hoe het leven in Afghanistan veranderd is sinds de Taliban daar bijna een jaar geleden de macht grepen. Nog even naar de verkeersinformatie. Robert, hoe is het op de weg inmiddels? Nog steeds veel vertraging door die dieplader geladen met die Leopard-tank op de A12 die daardoor een geluidsscherm ging bij Reewijk. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht nog 8 kilometer file met 50 minuten vertraging. Er zijn daar 3 rijstroken dicht. Dus je rijdt maar beter om via Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En aansluitend op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij knooppunt Gouwen altijd nog 4 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Er is meer nieuws. Er zitten steeds meer Nederlanders vast in Belgische gevangenissen. In 4 jaar tijd is het aantal met een kwart toegenomen, blijkt uit cijfers van het Belgisch ministerie van Justitie. Het zijn er nu 363. En de stijging komt vooral door de hardere strijd tegen de drugshandel in België. En Defensie heeft in de Eemshaven in Groningen voor het eerst een eigen transportschip in gebruik genomen. Tot nu toe huurde Defensie schepen van bedrijven om materieel te vervoeren, maar dat lukte niet altijd op het juiste moment. En de Eemshaven wordt ook de thuishaven van dit transportschip van Defensie. En verzorgers van Ecomare hebben bij Texel een grijze zeehond bevrijd van een vislijn met haken. Het dier kwam volgens de verzorgers zelf om hulp vragen. De zeehond had 6 vishaken vast in zijn huid. Het was een lijn die door hobbyvissers wordt gebruikt om makreel te vangen. Dan naar Suriname. In de hoofdstad Paramaribo zijn vandaag weer honderden mensen op de been om te demonstreren tegen het beleid van de regering Santokki. Er is vooral onvrede over, ook daar, de economische crisis. Een crisis die de Surinamers hard in de portemonnee raakt. Correspondent Nina Jurna volgt de ontwikkelingen in Suriname. Dat doet ze vanuit Brazilië. Nina, de demonstraties zijn al een week aan de gang, maar vandaag wordt er een grote opkomst verwacht, hè? Ja, dat klopt. Vanmorgen Surinaamse tijd, 10 uur, hebben mensen zich al verzameld. En ik heb net even contact gehad met Suriname. En op dit moment zijn er rondom het onafhankelijkheidsplein zijn al meer dan 1000 mensen. Ook met geluidswagen, waar de organisatoren speeches houden voor de demonstranten. En Wat het vandaag ook extra groot maakt, het protest, is het feit dat vakbonden zich hebben aangesloten. Maar ook een aantal politieke partijen hebben hun achterban opgeroepen om mee te doen. Overigens niet in zichtbaar als zeg maar partijkleuren van een desbetreffende partij. Om toch ook het neutraliteitskarakter te behouden. Dat wil de organisatie ook. Die hebben ook gezegd, we gaan geen podium geven aan politieke partijen. Maar goed, het maakt het dus groter dat meer organisaties meedoen. En wat zegt het dat zelfs een regeringspartij nu meedoet? Ja, want dat is ook inderdaad opmerkelijk dat een aantal parlementariërs van de NPS, dat is een van de partijen die ook meeregeert, dat die zich ook hebben aangesloten bij het protest. Zij zeggen daar zelf over van, wij zijn in het parlement om de belangen te behartigen van de bevolking. Maar als blijkt dat er echt een verandering van beleid moet komen en dat niet alleen maar op die manier kan, dan moeten we ons ook scharen bij de mensen die de straat op gaan. Dus dat is hun verklaring daarvan. Maar het zegt natuurlijk heel veel, hè, als parlementariërs van een regerende partij zelf ook de straat op gaan. Dat geeft toch wel aan dat de roep om echte verandering, dat die groot is. Ja, precies. En de demonstranten zijn niet alleen ontevreden over het economisch beleid van de regering, ook over de corruptie in het land. Nou was het dat de boodschap van Santokki, toch? Dat hij daar een einde aan wilde maken. Ja, inderdaad. Dat beloofde hij. Hè. Hij zei van, we stoppen met nepotisme, dat moet afgelopen zijn. En dat was ook eigenlijk de hoop dat mensen in hem hadden. Hè. Santokki is een oud-minister van Justitie, een oud-politieman. Hè, dat hij dat juist zou aanpakken. En dat is dus ook echt de pijn van de mensen. Hè, los van alle andere problemen die er zijn. Dat er juist onder Santokki nu ook weer met die vriendjespolitiek wordt doorgegaan. He, bijvoorbeeld zijn eigen echtgenote is benoemd op een aantal posities. Maar ook de broer van vicepresident Brunswijk. Die zit in allerlei raden van commissarissen, van staatsolie, maar ook van de SLM. En dat zegt juist ook weer kwaad bloed. Dat er allemaal weer aan vriendjespolitiek wordt gedaan. Dat familieleden op hoge posities komen. Dat er ook uitgifte van gronden, van land, dat dat ook weer gaat naar friends and families. Dus dat is echt ook wat mensen heel erg teleurgesteld en vooral kwaad over zijn en daarom ook de straat op gaan. Ja, precies. En hoe reageert president Santokki op de aanhoudende protesten tegen hem? Door de organisatoren is een lijst opgesteld met 7 punten die zij veranderd willen hebben. Onder andere dus ook die landuitgifte aan vrienden en familieleden, maar ook het benoemen van die posities. President Santokki heeft een persconferentie gegeven vrijdag en is daar toon richting de demonstranten heel begripvol heeft hij zich getoond. Hij heeft daarin ook gezegd dat hij het beleid van die gronden, dat hij daar ook echt dat hij dat wil aanpakken. Dat de Surinamers die recht hebben op grond, de gewone mensen, dat die daar ook voor in aanmerking komen. Hij heeft ook beloofd dat er een reshuffling plaatsvindt in zijn regering, dus een verandering van posities. Maar hij is niet concreet geweest. Hij heeft niet concreet gezegd van, ik ga nu mijn eigen echtgenote ga ik dus uit haar functie ontheffen. En er komen andere mensen die ook capabel zijn. Dat heeft hij niet gezegd. Dus de demonstranten en ook de kerngroep die zegt ook, we willen eerst dat er concrete veranderingen komen. Bijvoorbeeld iets van 3 punten uit die hele lijst, dat hij die aanpakt. En dan pas willen we gaan praten. Dus voor hun is het nog niet genoeg, die beloftes. Er moet eerst echt concrete veranderingen moeten er komen. Nina Jurna over de protesten in Suriname. Dankjewel, Nina. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. 8 minuten voor 6:30. Het is natuurlijk de eerste zomer zonder coronamaatregelen. Voor ons aanleiding om met mensen uit verschillende sectoren te praten over wat ze hebben geleerd tijdens de periodes waarin corona grote invloed had op onze levens. En dat doen we met mensen uit onder meer het onderwijs, de zorg, de politie. Nou, we trappen vandaag af met een docente, Aruna Hoofs. Ze geeft Nederlands op het Media College in Amsterdam en is bij me in de studio. Goedenavond. Hi. Fijn dat je er bent, Aruna. Hoe lang ben je al docent? 15 jaar nu. En hoe lang al in Amsterdam bij het Media College? 10 jaar. Dus ik heb nu net mijn 10e schooljaar erop zitten hier. Oh, wauw. Dat is wel een bijzonder moment, of niet? Ja. En heb je ooit in je carrière zo'n intensieve en indrukwekkende tijd meegemaakt? Nee, absoluut niet. Nee, corona is echt heel bijzonder geweest. En we hebben natuurlijk best wel lang thuisonderwijs gegeven. En dat is gewoon heel lastig geweest. Omdat je lessen, die zijn dat je ook gewoon 60 minuten. Alleen je hebt continu het gevoel dat je tekortschiet als docent, omdat je je leerlingen eigenlijk helemaal niet in beeld hebt. Dus dat zorgt eigenlijk voor stress. Ja. Je hebt ze wel in beeld, maar niet echt. je weet niet echt hoe het met ze gaat. Nee. En dat was voor corona, was dat anders? Hoe deed je? Hoe ging jij voor corona met je leerlingen om? Ik geef mijn leerlingen altijd heel veel individuele aandacht. En daar ben ik eigenlijk mee begonnen mijn eerste jaar hier in Amsterdam. Dus dat is nu 10 jaar geleden. En als ik les gaf, in het begin weet je, heb je niet zo heel goed je klasmanagement op orde. En toen dacht ik wel eens, hebben ze het nou allemaal gehoord? En hebben ze nou allemaal begrepen wat ik heb gezegd, wat ik heb uitgelegd? Ben ik tot ze doorgedrongen? Ja. Ja, dus dat wilde ik checken. Dus dan ging ik op tafel zitten en dan riep ik de leerlingen 1 voor 1 bij me. En wat ik dan deed is bijvoorbeeld huiswerkcontrole. Maar dan maakte ik ook een praatje met ze. En alles wat dan heel belangrijk was, dat kon ik dan nog een keer herhalen. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan omdat ik zeker wilde weten dat alles overkwam. Maar achteraf gezien heeft mij dat de mogelijkheid gegeven om leerlingen dus echt individuele aandacht te geven. En later werd mijn klasmanagement natuurlijk veel beter. En had ik dat eigenlijk niet meer nodig, maar ben ik dat toch blijven doen. Hey, dat is interessant. Want het deed iets met jou en de leerlingen? Ja, omdat ik begeleid bijvoorbeeld ook de oudercommissie. En ik spreek dus veel ouders en zij zeggen ook, mijn leerling vraagt niet zo heel veel aandacht. Dus ik vraag me af of de docenten mijn kind wel in beeld hebben. Of ze hem wel echt zijn of haar wel echt zien natuurlijk. Precies. Maar dat kon niet tijdens corona. Dus ik vraag, wat heb jij geleerd tijdens die pandemie? Dat scholen eigenlijk niet meer dicht moeten gaan. En het kan natuurlijk best wel zijn dat in het najaar corona wel weer opkomt. En dat er misschien wel weer maatregelen komen. Maar ik hoop echt dat de scholen dan wel echt open blijven. Mm. Ja. En heb je ook inzichten opgedaan in bredere zin over je leerlingen, over je eigen onderwijsmethode? Ja, dat, dat kennisoverdracht, dat heel erg belangrijk is om dat ook in een klas te doen. Omdat leerlingen ook heel erg veel van elkaar leren. Die interactie is belangrijk. Ja, ja. En heb je ook iets geleerd over hun thuissituatie? Want dat verschilt natuurlijk ook per persoon, hè? Ja, dat is sowieso. Weet je, kansengelijkheid in het onderwijs heeft natuurlijk heel erg te maken ook met hoe een thuissituatie is van een leerling. En op het moment dat je als leerling, als je als kind ouders hebt die in het weekend even de week met je doornemen, even samen in magister kijken. Nou, wat heb je deze week? Wat moet je allemaal meenemen naar school? Dan is die oude betrokkenheid dus heel groot. Wat ervoor zorgt dat je als leerling veel beter tot leren komt. En dat is met thuisonderwijs is dat natuurlijk net zo. Dus dan heb je ook ouders die naast je zitten en die met je meekijken. En jij zag dat verschil in je klas. Heel erg. Ja, we hebben natuurlijk ook leerlingen die helemaal geen laptop hadden bijvoorbeeld. Dus we hebben alle laptops die we op school hadden, hebben we uitgeleend aan leerlingen. We hadden van de 9 klassen die thuisonderwijs volgden, hadden we in totaal nog 2 klassen op school voor leerlingen met een moeilijke thuissituatie. Die we dus ook op school mochten opvangen. Nou, dat is best wel heel veel. Ja. Nou heeft de overheid ook geld vrijgemaakt, hè, om kansengelijkheid te vergroten. Mm-hmm. Of die ongelijkheid te verminderen. Wat hebben jullie met dat geld kunnen doen? Nou, wij hebben bijvoorbeeld bij ons op school hebben we 5 onderwijsassistenten aangenomen. En dat is echt heel veel. En dat betekent voor mij echt handen in de klas. Extra handen in de klas. Dus heb jij het gevoel dat je die ongelijkheid hebt kunnen terugdringen in je klas? Ja, maar nog niet helemaal. Het is wel fijn dat je op die manier aan de slag kan. Dus inderdaad met meer mensen, dus meer aandacht voor de leerling. Dat je op die manier dat kan aanpakken. Alleen bij Nederlands heb je verschillende onderdelen. We hebben bijvoorbeeld leesvaardig, schrijfvaardig zijn we heel hard mee aan de slag gegaan. Mm-hmm. Omdat dat ook examenonderdelen zijn. Maar dat is natuurlijk wel ten koste gegaan van andere onderdelen. Ja, en dat weet je. Ja, dat... Frustrerend of niet? Ja, dat is heel frustrerend. Maar ik hoop eigenlijk net zoals dat bijvoorbeeld, wij krijgen straks weer nieuwe leerlingen uit het basisonderwijs. Zij zullen ongeacht ook weer achterstanden hebben. Dat wij dat met een nulmeting ook weer in kaart brengen en goed maken op de middelbare school. Nou, ik hoop ook dat dat gebeurt binnen het mbo bijvoorbeeld met onze leerlingen. Ja. Ik ben heel benieuwd ook naar die verhalen. Dus laten wij contact houden. Want je zegt het al, hè, er komen nu leerlingen van de basisschool naar de middelbare school. En hoe gaat het met ze? Want ze hebben echt misschien wel achterstand opgelopen. En ben zo benieuwd hoe ze het dan bij jou op school doen in de klas. Dus ja. Zullen we dat afspreken, dat je nog eens terugkomt bij ons? Gaan we doen. Over een tijdje om te praten over die groepen. Aruna Hoofs geeft Nederlands op het Media College in Amsterdam. Tot zover Nieuws in Co. Straks hier op deze zender. Dit is de dag met Joram. Ja, Lara Billy. McDonald's gooit de knuppel in het hoenderhok en stelt vanaf eind deze zomer een rookverbod in bij ruim 200 vestigingen met een buitenterras. Goed voorbeeld doet goed voren. Of is dit betutteling en niet te handhaven? Zometeen een debat. En de hoofdpunten van het nieuws. Jeroen van Kan zit al voor u klaar. Wij zijn er morgen weer. Wens u een heel fijne avond. NPO Radio 1. Het Russische Gazprom schroeft de gaslevering aan Duitsland verder terug. Vanaf woensdag wordt nog maar 20% van de maximale capaciteit van de pijplijn gebruikt. Het staatsgasbedrijf zegt dat het komt door reparaties, maar Duitsland denkt dat de gastoevoer om politieke redenen wordt verlaagd. Alle huishoudens in Zeeland hebben weer water. Inwoners van Vlissingen, Oost-Zouwburg, Koudekerk en Nieuwdorp kregen sinds gisteravond geen water uit de kraan door een breuk in de waterleiding. Het lek werd gevonden in een tuin in Oost-Zouwburg. Een oorzaak is nog niet gevonden. Op de A12 bij Reewijk heeft een vrachtwagen van Defensie met erop een Leopard tank flinke schade aangericht. Door een klapband raakte de dieplader van de weg, schoof door de vangrail en eindigde tegen de geluidswand. Een militair liep een hoofdwond op en is ter plekke behandeld. Volgens de ANWB gaat het waarschijnlijk tot ver in de avond duren voor de dieplader met tank is weggehaald. Het kano-ongeluk van vorige week op het Veluwemeer bij Biddinghuizen was vrijwel zeker een eenzijdig ongevallen. Alles wijst erop, zegt de politie na onderzoek. Bij het drama kwamen 3 leden van een Duits gezin om het leven. Alleen een dochter van 7 kon worden gered. Het weer vanavond en vannacht klaart het op en daalt de temperatuur naar 15 graden. Morgenochtend trekken nog een paar buien over het land, daarna droog en zo'n 18 tot